12 po 10. Mój dzisiejszy gość już w blokach startowych. Za chwilę spotkanie z nim i z Bezdrożami Iranu. Najpierw jednak płyta tygodnia, a właściwie płyty, bo to wydawnictwo mieści w sobie aż 3 krążki. To wybór utworów z pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Zakazane piosenki, który odbył się w sierpniu 1981 roku w gdańskiej hali Olivia. 2 egzemplarze dla Państwa czekają. SMS 71335. W treści SMS proszę wpisać swój adres i hasło. Olivia. Zamyśliłeś się. Ja wiem. To rzadkość. Rzadkość w twojej okolicy. Wiesz teraz, to koi jak sen. A pieczy jak policzek. Myślenie ma wrogów, nie tylko w idiotach, więc panować nad sobą to najwyższa władza. Cóż, gdy rozpacz do wrzenia doprowadza spokój, robiąc nas aż poetę lub ledwie siepacza. Zamyśliłeś. Więc nie myśl, wszak lepszy dureń niż schizmatyk, co go rozpacz zawiodła na myśli wygnanie, bo nie wyjdziesz już z kręgu cierpkich alternatyw, nie ma leku. W chorobie nieznanej. Zamyśliłeś. Ja wiem. To rzadkość. Rzadkość w twojej okolicy. Wiesz teraz, to goi jak sen. A pieczę. Pan Grzegorz z Bielana Wrocławskich i pan Zbigniew z Wrocławia. Zdaje się, że to po sąsiedzku. Obaj panowie otrzymują po egzemplarzu naszej płyty tygodnia. To wybór utworów z pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Zakazane piosenki z roku 1981. Do południa. Jest takie miejsce na ziemi, które zwie się Zagros. To góry, które ciągną się przez zachodni Iran. Potężny obszar, który pokrywają wierzchołki sięgające 4,5 tysiąca metrów. Nieprzyjazny teren, którego doświadczają tylko nieliczni. Ci, którzy tam mieszkają. I za miesiąc dołączy do nich jeszcze ktoś i ten ktoś jest teraz z nami. Łukasz Supergan jest z nami. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Piechur? Tak, chyba tak najlepiej było powiedzieć. No właśnie, Łukasz dwukrotnie był już nagradzany w ramach Kolosów, a nagradzany był za chodzenie, bo Łukasz chodzi dużo, a chodzi na własnych nogach i w towarzystwie samego siebie, czyli chyba w najlepszym z możliwych. A to na przykład łukiem Karpat przez Rumunię, Ukrainę, Polskę, Czechy i Słowację, to raptem 4 miesiące chodzenia, 2200 km w nogach i to dwa razy, prawda? Tak. A też z Warszawy do Santiago de Compostela też się wybrałeś, 100 dni. To już nie było przez góry. To już bardziej niezimna wędrówka, chociaż dłuższa, muszę powiedzieć, że tak samo trudna, mimo że nie przez szczyty, to jednak dużo dłuższa ze względu na odległość po prostu. I wcześniej też jeszcze 2 lata spędziłeś chodząc, jeżdżąc po szlakach Azji i między innymi też byłeś w Iranie. No i właśnie, teraz do Iranu wracasz i wracasz też do tej części Iranu, której jeszcze nie znasz i to będzie zupełnie miejsce dla ciebie nowe. Góry Zagros. W przewodnikach turystycznych o tym miejscu wiele nie można znaleźć. I w ogóle trudno znaleźć cokolwiek o tym miejscu. A oczywiście jeżeli poszpera się głównie w sieci, bo w sieci jest w tej chwili oczywiście wszystko. Można znaleźć trochę informacji. Ale co dziwne, mało kto tam wyjeżdża, mało kto tam stamtąd przywiózł jakiekolwiek zdjęcia, wspomnienia, materiały, a kiedy zagląda się do przewodników tych też najbardziej popularnych, nie znajduje się tam właściwie nic. Znajduje się informacje o tym, że gdzieś na południu Iranu jest jakiś pojedynczy ośrodek narciarski, to właśnie tam, gdzie te góry powyżej 4000 metrów. Jeszcze gdzieś indziej jest malownicza droga, którą można przyjechać do Shirazu. To jest wspaniałe, stare, bardzo stare miasto na południu Iranu, które leży właśnie jakby w środku łańcucha Zagros. Natomiast obszar, który ciągnie się od właściwie granicy z Turcją, z Armenią, aż do Zatoki Perskiej, Oceanu Indyjskiego, jakby policzyć to w linii prostej, to bagatelka 1600 kilometrów i właściwie nie ma o tym ani słowa. W przewodnikach znajdowałem dużo informacji o miastach, które są u podnóża gór, natomiast same góry wyglądają na właściwie takie nieprzeniknione. 2300 kilometrów, na tyle oceniasz dystans, który będziesz musiał pokonać na nogach własnych. Dlaczego jest ten dystans dłuższy niż sam łańcuch górski? Bo zakładam, że nie będziesz szedł w linii prostej na zimę. Tak, dokładnie. Zawsze liczę z pewną rezerwą i też na podstawie swoich doświadczeń, nawet z przejścia u Karpat, dodaje około 50%. To wynika z tego prostego faktu, że no oczywiście nie idę w linii prostej, tylko wzdłuż grzbietów i wzdłuż dolin, które zawsze są kręte. Trzeba dodać odrobinę na to no właśnie kluczenie. I na przykład robiąc łuk Karpat widziałem, że same Karpaty, gdyby namalować taką ładną, okrągłą linię przez w sumie 5 krajów, przez które się ciągną nasze Karpaty, od południowej Rumunii aż do zachodniej Słowacji, to wyszło około 1300 kilometrów, ale kiedy szedłem przez te góry i kiedy szły przez te góry inne ekipy, które w ciągu ostatnich no, paru dziesięciu już lat pokonywały ten dystans, on zwiększał się do około 2000. I w tym przypadku będzie podobnie. No, nigdy nie dam rady iść dokładnie grzbietem czy doliną w linii prostej. Zawsze będzie to droga kręta. Zawsze będzie takie bardziej poszukiwanie ścieżki niż po prostu wędrówka ściśle wyznaczonym szlakiem. Więc spokojnie dodaję sobie przynajmniej 500 kilometrów do tego, co podaje linijka w Atlasie. Ile par butów jest w plecaku przygotowanych? Jedna. I tylko jedna. I a jak padnie? Jak nie da rady? 2300 kilometrów, nie wiem czy wiesz, ale to jest sporo. To jest sporo i mam nadzieję, że buty to wytrzymają. I aczkolwiek muszę... Nie wiem, czy powinienem to chwalić. No, muszę pochwalić producenta moich butów, nazwy nie będę wymieniać, które przeszły 4000 kilometrów z Warszawy do Santiago de Compostela. To nie były buty górskie, to nie były w ogóle buty do wędrówek w górach. To były zwykłe buty, w których wcześniej chodziłem po mieście albo nawet biegałem. Już używane, założone na nogi, przeszły z Warszawy do zachodniej Hiszpanii. Więc mam nadzieję, że te następne też dadzą radę, zwłaszcza, że są o klasę lepsze. Rozumiem, że jeżeli buty się jednak zepsują, a nie masz zamiennych, to po prostu idziesz do szewca okolicznego, naprawiasz i idziesz dalej. Tak. Albo do sklepu. A po drodze próbuję iść w sandałach, które ze sobą zabieram na wypadek wielkiego gorąca. Dobrze, żartujemy sobie, ale Góry Zagros to nie jest miejsce, gdzie tłumy dzikie się przewalają przez szlaki, jeżdżą wozy konne z turystami i są kolejki górskie jeszcze obok. Kto tam mieszka w ogóle? Przede wszystkim mieszkają tam ludzie. tak, ale im głębiej, jakby im bardziej w głąb gór, tym jest ich mniej. I nastawiam się na to, że będę miał przed sobą odcinki po na przykład 100 kilometrów albo więcej, na których w ogóle nie spotkam ludzi kompletnie. I mapa Iranów odpowiada, że takich odcinków będzie przynajmniej kilka. Północna część, bliżej granicy z Turcją, to Kurdystan. To jest obszar trochę gęściej zamieszkały i trochę bardziej przyjazny. Nie jest tak pustynny. Natomiast środek i południe, to pamiętam nawet z mojej poprzedniej wizyty w Iranie, to są już tereny bardzo przypominające pustynie i tam na przykład odległość między miastami może być rzędu 200 kilometrów, a przez ten czas będę w stanie spotkać może dwie niewielkie osady, może nawet żadną. Więc będzie kłopot z zaopatrzeniem, będzie kłopot z zaopatrzeniem w jedzenie, będzie kłopot ze znalezieniem wody, tym bardziej, że lato i jesień to w Iranie pora sucha. No i będzie też kłopot z spotkaniem ludzi. Natomiast takim dla mnie celem, który wymarzyłem sobie trochę w czasie tej wyprawy, paradoksalnie jest właśnie spotkanie z ludźmi, dlatego że w górach Zagros żyją do dzisiaj. Żyją ludy, które można by określić jako koczownicze albo półkoczownicze. Ludzie, którzy nie mają właśnie stałego domu albo jeszcze do niedawna go nie mieli i do dzisiaj prowadzą takie tradycyjne życie pasterskie. To są głównie pasterze, którzy wędrują ze swoimi stadami w poszukiwaniu dobrych miejsc. Niektórzy z nich w takim rocznym cyklu lato spędzają w górach, zimę, która jest tam mroźna mimo wszystko, to są 3-4 tysiące metrów, spędzają niżej w dolinach i tak co roku zmieniają swoje miejsce pobytu. Takich ludzi chciałbym znaleźć i przywieźć historię o nich, dlatego że właściwie nikt wcześniej, przynajmniej wśród Polaków, ich nie opisywał. Z ludźmi się masz zamiar spotkać, ale spotkasz się na pewno i na to już nie masz większego wpływu ze zróżnicowanymi warunkami atmosferycznymi. Będzie albo bardzo gorąco i sucho, albo dość zimno i gdzieś nawet śnieg się może pojawić. Może. Tam w najwyższych partiach tych gór zdecydowanie będzie śnieg. W Zagrosie powyżej 4000 metrów. Zresztą, tak jak w europejskich górach powyżej 4000, czy chociażby w marokańskich, to przecież Afryka rzut beretem od Sahary, a mimo wszystko leży tam śnieg, więc natrafię na śnieg. Nie wiem, czy się martwić, czy cieszyć, bo ze śniegu może być woda, więc może... Ale pozbawiona minerałów. No, minerały zawsze jakoś tam, zawsze można odrobinę soli ze sobą wziąć, mam nadzieję. Ale właśnie nie wiem, czy się cieszyć, czy martwić. Oczywiście martwić, że trudno będzie przejść przez ten śnieg, ale może właśnie powinienem się cieszyć, że jednak to trochę tej wody, nawet w stałej postaci, ale znajdę po drodze. Zamierzasz wchodzić na najwyższe szczyty? Ponad 4,5 tysiąca metrów liczy sobie najwyższy szczyt w górze Zagros. To jest bardzo dobre pytanie. Napisałem na swojej stronie, planując tą wyprawę, że zamierzam wyjść na ten najwyższy szczyt. Dopiero kiedy zdobyłem dokładne mapy Iranu, mapy topograficzne... Wtedy uderzyłeś się bardzo mocno w głowę. Uderzyłem się w głowę, bo okazało się, że takich szczytów są 3, zależnie od tego, jakie źródło to podaje. I mają od 4200 do ponad 5000. I tak naprawdę właściwie teraz nie wiem, który z tych szczytów, który znalazłem, jest najwyższy w Zagrosie. No, słowo pewności... się rzekło, to może wszystkie 3? Dokładnie, tak trzeba będzie zrobić. Więc jeszcze trochę posiedzę nad mapami, a jeżeli nie dojdę do niczego, to po prostu przejdę przez wszystkie 3. Na szczęście nie są bardzo daleko od siebie. Łukasz Superga jest z nami, wracamy za chwilę. Que leen libros y usan lentes. Que no tengan caca en la mente. Sepa la verdad que no existe. Hace la mustia enfrente de tus amigas y parientes. Yo no creo que eres inocente. Con la cara de fuchi que carga siempre. Dinos qué pasó anoche. Saludaste a la Jenny de Pelambres. Que dejó tu cutis tan brillante y tan blanquísimo sus dientes. Cara de fuchi a la hora. Cuchi, cuchi, come on. Guacala, guacala, que rico. Skin is off, but them fingers fingernails hurt, so want your ease on off. You got me dancing in bed like Baryshnikov, and I'ma hate fucking up because you pissed me off. Mami, tu pones la P en Sepsi, sabes como me gusta a mí. Y cuando sientes el chosto así, te da ataques de epilepsy. Con el dedo loco y mi pájaro coco, la tiene mente muy TS. Los juguetes que usas, nada más no abusas, es delicado mi niñez. O a la hora de la hora, en la hora cuchi cuchi, donde se te va esa cara de Fuji. No, que no, que no, que muy cookie. Guacala que rico, everybody fuki fuki. Tu cara de cuchi a la hora cuchi cuchi, come on. Guacala, guacala que rico. So nasty que espanta, pero como me encanta, come on. Guacala, guacala que rico. Con tu cara de cuchi a la hora cuchi cuchi, come on. Guacala, guacala que rico. Łukasz Supergan jest z nami. Łukasz zamierza w ciągu miesiąca mniej więcej wyruszyć w góry Zagros do Iranu i przejść na własnych nogach 2300 km przez te właśnie góry, które do przyjaznych szczególnie nie należą. Co w plecaku będziesz miał? W plecaku? Przede wszystkim staram się brać minimum bagażu, tak żeby zmieścić jak najwięcej wody. Plecak taki mniej więcej 50-60 litrów. Co w środku będzie? Lekki śpiwór, a lekka płachta biwakowa, nawet nie namiot, ale coś mniejszego niż namiot, co będzie mi dawać osłonę przed wiatrem czy przed jakimś pyłem, ale będzie dużo lżejsze od namiotu. Do tego trochę ubrań, ale raczej niewiele, bo na taki upał nie trzeba będzie dużo. A w ciągu nocy temperatury nie spadają jakoś szczególnie nisko? Mogą. Tak naprawdę biorę komplet ciepłej odzieży, jedną zmianę, tylko po to, żeby przetrwać te chłodne noce. Dlatego też zresztą biorę śpiwór. Normalnie śpiwór nie byłby mi potrzebny w Iranie latem, nawet jesienią. Do tego prosty zestaw do gotowania, maszynka i kubek i w gruncie rzeczy niewiele więcej. No i do tego wszystkiego sprzęt fotograficzny. Ważyłeś go? Będzie? Jeszcze nie ważyłem całego wyposażenia, ale podejrzewam, że plecak razem z zasadniczym sprzętem będzie ważyć tak około 6 kg. Natomiast do tych 6 kg będę musiał dodać tak 12-15 litrów wody. Więc całość zamknie się w 20 kg, ale w tych 23/4 to będzie jednak zapas wody na 3-4 dni wędrówki. Woda będzie największym problemem podczas tej wyprawy? Boję się, że tak. Co prawda, jakby Zagros jest taką trochę, można powiedzieć, takim źródłem, które zasila tereny położone na zachodzie. To są tereny takiego najbardziej zachodniego Iranu i irackie doliny, więc na pewno znajdę tam źródła wody. Pytanie, jak często? Mapa w ogóle tego nie podpowiada i te mapy topograficzne, które mam, w ogóle tego nie podpowiadają, bo źródła, które są tam zaznaczone, są czasami oznaczone jako okresowe. To znaczy, że jest to po prostu loteria. Nie wiem, które z nich będą aktywne, a które będą kompletnie wyschnięte. Po prostu muszę mieć nadzieję, że w ciągu kolejnych, powiedzmy, 3 dni od zaopatrzenia się w wodę będę w stanie znaleźć kolejne źródło i tak dalej, i tak dalej. Dużo znaków zapytania podczas planowania tej wyprawy. To cię nie przeraża? To nie jest za dużo trochę? Nie. Myślę, że... Lubisz być zaskakiwany? Wiesz co, to zaskoczenie jest takim elementem. Lubię być pozytywnie zaskakiwany, to oczywiste, ale jakby próbując, jakby planując taką wyprawę, z góry wiedziałem, że takie trudności będą miały miejsce, że będzie mi brakowało dobrych map, będzie mi brakowało wody w tej drodze, będę miał problemy z zaopatrzeniem, będę miał problemy nawet z porozumieniem się z ludźmi, bo jednak język perski dla Polaków jest dosyć trudny. Ja po persku nie mówię praktycznie w ogóle. Ale jakby planując tą wyprawę, z góry wiedziałem, że takie trudności nastąpią i zgodziłem się na to. No, jak już powiedziało się, że A, trzeba powiedzieć B. Jak powiedziałem, że chcę to zrobić, to muszę zgodzić się na to, co mnie spotka. Same problemy w planach, czyli tylko jechać. A powiedz mi, jak wygląda kwestia jedzenia, bo o wodzie już mówiłeś, natomiast no, góry to nie jest teren, gdzie wegetacja jakoś szczególnie bujnie występuje. Nie, jeżeli chodzi o jedzenie, będę robić zaopatrzenie w miastach i wsiach po drodze. Tutaj sądzę, że problem będzie dużo mniejszy, bo w takim dosyć gorącym klimacie nie będę potrzebować aż tak dużo jedzenia. No, ale wysiłek fizyczny będzie robił swoje. Będzie robił swoje. Dlatego zaopatrzenie oczywiście będę miał, ale znowu jedzenie na 3, 4, nawet 5 dni to jest około 3-4 kilogramów. Chodzenie z taką ilością jedzenia już przećwiczyłem w europejskich, ale też i azjatyckich górach i z tym akurat nie będzie problemu. O jedzenie tak naprawdę się nie martwię. Zresztą, mój Boże, jedzenie w Iranie należy do jednych z najlepszych, jakich kiedykolwiek próbowałem, więc aż się cieszę, że tam jadę również dla jedzenia. O jedzenie się nie martwię. Właściwie martwię się tylko o wodę i to jest taki największy problem. A kondycję? O kondycję chyba też nie. Myślę, że te marsze, które odbyłem w zeszłym roku, jakoś mi do tego przygotowały. Bardziej boję się tego, jak ciało będzie reagować na taki upał. Dotychczas zdarzyło mi się wędrować w temperaturze na powiedzmy 35, no, do 40 stopni to maksimum. Jeżeli spotkam temperatury powyżej 40 stopni, to nie wiem kompletnie, jak na to zareaguję. To jest możliwe. Ale jest to możliwe. No, ostatecznie, jeżeli to mnie spotka, może się okazać, że w samym środku dnia będę musiał odpoczywać, a wędrować bardzo wcześnie rano, po południu i wieczorem i być może również nocą, chociaż wędrówki nocą wolałbym uniknąć. Ale może tak jak w Dune Franka Herberta, słońce jest twoim wrogiem, a księżyc przyjacielem. Tylko wiesz, to jest książka, także to będzie rzeczywistość. W ramach różnych atrakcji, które tam cię mogą spotkać w górach Zagros, jest jeszcze jedna, do której, myślę, nie miałeś okazji się przygotować. To jest rejon bardzo aktywny sejsmicznie. Tak. Trzęsienia ziemi to jest rzeczywistość tamtych rejonów. Tak. Jakby byłem gotów. Wyczuwam wahanie. Waham się, bo jakby trudno mi na to się w ogóle przygotować. Trudno być gotowym na trzęsienie ziemi. One się tam zdarzają. Rzeczywiście to jest miejsce, gdzie jakby obszar Półwyspu Arabskiego zderza się z Azją. I te góry cały czas się tworzą, ale na trzęsienia ziemi trudno się w ogóle przygotować. Kiedy byliśmy tam przez 5 tygodni w 2011 roku, ani razu nie spotkało nas trzęsienie ziemi, ale też tak naprawdę nie wchodziłem wtedy w góry Zagros głęboko, więc no, trudno mi się na to przygotować. Liczę się tylko z tym, że któregoś dnia albo którejś nocy, kiedy będę biwakować w górach, ziemia może się po prostu zatrząść. Na tę wyprawę zbierałeś pieniądze i z sukcesem, bo na portalu Polak Potrafi wsparło cię tak wiele osób, że byłeś zaskoczony co najmniej. Tak. Znaczy w ogóle dla mnie to było, akcja była dosyć niezwykła, bo powiedziałem sobie i też napisałem to na swojej stronie i na stronie Polak Potrafi, że jestem w stanie wyjechać do Iranu za własne oszczędności, natomiast to, co dla mnie było bardzo ważne, chciałbym przywieźć stamtąd filmową i fotograficzną opowieść właśnie o ludziach, którzy tam mieszkają, o których rozmawialiśmy. Natomiast po kilku latach ostatnich wypraw mój sprzęt fotograficzny był właściwie w rozsypce i stanąłem przed wyborem. Albo jadę tam, ale nie mam kompletnie żadnego sprzętu, albo jestem w stanie sobie kupić sensowny sprzęt fotograficzny, ale nie jestem w stanie wyjechać tam w tym roku. I pomyślałem, że poproszę o pomoc ludzi, z którymi później mógłbym podzielić się efektami tej wyprawy. Podzielić się zdjęciami, opowieściami, po prostu nawet fizycznie dać im te zdjęcia. I efekt był rzeczywiście dla mnie przynajmniej piorunujący, bo no, jakby kwota, od której startowałem, wyniosła 5000 zł. To była kwota, którą chciałem zebrać, moja kwota minimalna i szczerze mówiąc spodziewałem się, że będzie mi trudno nawet dobić do niej. koniec końców skończyło się na tym, że tydzień temu akcja dobiegła do finiszu i zebrana kwota wyniosła ponad 230% tej pierwotnie zakładanej, więc po prostu patrząc na to nie mogłem uwierzyć. A rzeczywiście udało się. To było ponad 160 osób, które wsparły tą wyprawę i no, będzie to nasza wspólna wyprawa tak naprawdę. Bo będziesz z tymi ludźmi, ale też będziesz sam, no bo idziesz sam i własne nogi cię będą nieść, tylko i wyłącznie. Tak, idę sam, natomiast efekty tej podróży mam nadzieję, że będą mogły trafić do wszystkich tych ludzi, którzy wsparli tę wyprawę. Będzie cię można, zanim wyjedziesz, bo wyjeżdżasz mniej więcej za miesiąc, będzie można się spotkać z tobą w ten weekend podczas trzeciego pleneru podróżniczego imienia Kazimierza Nowaka w Boruszynie. Tak, to jest impreza, na którą zapraszani są, o ile wiem, samotni podróżnicy. Tak jak Kazimierz Nowak, Polak, który przed II wojną światową objechał Afrykę rowerem, zajęło mu to chyba 5 lat i był cały czas sam. Tak jak on podróżował samotnie, tak w tej chwili no, wiele Polaków i Polek podróżuje samotnie i na plener zjeżdżają się, rzecz charakterystyczna, ci, którzy podróżują właśnie samotnie, aby opowiadać o tym, dlaczego to robią i co ich samotnie ciągnie w świat. No i cóż, na zaproszenie organizatorów także tam się zjawiam, więc serdecznie zapraszam również w swoim i ich imieniu. Łukasz Supergan, proszę zapamiętać to nazwisko, za miesiąc zniknie na ile? Na 3 miesiące? Trzy miesiące. I zniknie w górach Zagros Wiranie, a potem wróci i nam opowie. Dokładnie tak. Dziękuję. Dziękuję również. Do południa. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać. Zostać kumplem twym. Dokładnie za kwadrans wybije godzina 11, a słuchają Państwo Trójki. Fajny film. I idziemy do kina. To jedna z niewielu polskich premier tego lata. Bobry w reżyserii Huberta Gotkowskiego to nie jest, co mógłby sugerować tytuł, film przyrodniczy, raczej niezależna i buntownicza czarna komedia. Z Wojciechem Solarzem, odtwórcą jednej z głównych ról w Bobrach, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Właściwie sam tytuł brzmi bardzo enigmatycznie. Wiele może się za nim kryć. O jakie Bobry w tym filmie chodzi? Chodzi o zespół Bobry. Taki licealny, ukochany zespół pewnych trzech osób. Ważne, że to zespół punkowy. Tak, takiego pierwszego buntu. I on się niestety rozpada, no i po 10 latach chłopaki próbują go reaktywować. To są właśnie Bobry. Twój bohater porusza się po, jakby to powiedzieć, żeby za dużo nie zdradzić, po różnych przestrzeniach, sferach. Tak, no sfery rzeczywiście w tym filmie są wielorakie. To jest to film o Bobrach, o zespole. natomiast uniemożliwić próbuje reaktywację zespołu Kosiarz, próbuje skłonić Marcina, czyli postać graną przeze mnie, do samobójstwa, a ja nie chcę popełnić samobójstwa, żeby reaktywować Bobry, i cała ta fabuła jest taką przepychanką między życiem a śmiercią. Mamy do czynienia z dosyć absurdalną i bez wątpienia też czarną komedią, a z drugiej strony ten realizm miesza się jednak z jakąś fantazją autorów. To co mówisz, Riko, że to jest tak z pogranicza trochę takiego mocnego, zbuntowanego, niezależnego kina, takiej energii bardzo młodej, między taką czarną komedią z pogranicza światów, a takim trochę ugryzieniem chyba takiego realizmu magicznego. Filmowi daleko od takiego klasycznego przedstawienia historii jakiegoś zespołu. Tak, jest oczywiście trochę punka, jest trochę muzyki, natomiast film jest jakby drogą do punka, wydaje mi się. To nie jest historia o grupie rockowej, która jeździ po miasteczkach i ktoś im przeszkadza i jakieś perypetie zespołu, tylko raczej próba odgrzebania tych marzeń z młodości, więc jest bardzo dużo abstrakcyjnego humoru. Przede wszystkim Hubert Gotkowski, Marcin Kabaj, czyli Dead End Productions, chłopaki, którzy to wymyślili, zrealizowali. Napisali scenariusz. Wyreżyserował Hubert Gotkowski. Marcin Kabaj zagrał zresztą klocka jednego z członków. Próbowali to zgrabnie złożyć w jedną całość. A jakie to było dla ciebie doświadczenie aktorskie? Scenariusz był naprawdę bardzo dobrze skonstruowany. 3 tygodnie planu zdjęciowego pod Rzeszowem. Bardzo profesjonalnie zrobione. Oczywiście wszystko było non-profit, za darmo, natomiast stworzyła się grupa 15 fantastycznych przyjaciół. Naprawdę, i siedzieliśmy tam i próbowaliśmy to ugryźć jakoś. Film do tej pory już zdobył kilka nagród, więc sądzę, że podoba się i profesjonalistom, i publiczności. Wprawdzie to nie najważniejsze może festiwale, bardziej te lokalne, ale pewnie w niektórych z nich przynajmniej uczestniczyłeś. Jaki odbiór? Odbiór jest dobry, natomiast jest bardzo różny. Ma też szansę wzbudzać kontrowersje. Ma szansę wzbudzać kontrowersje, tak. No, nie zdradzam, jak mówię, że to jest trochę przeklinania, jest przeklinanie, jest tak trochę... Taki buntowniczy. Buntowniczy, taki. Ale z drugiej strony mamy nadzieję, że więcej jest tej energii takiej pozytywnej, która przebija przez ten film, niż tej takiej jakiejś ciemnej, zbuntowanej, właśnie takiej licealnej, mrocznej energii. Więc odbiór jest bardzo różny. Czasem są sale, gdzie eksplodują śmiechem, a czasem ludzie mówią, że to nie jest ich kino, to nie jest ich estetyka. Na pewno esteci, w cudzysłowie esteci, często są zniesmaczeni. Natomiast jeżeli się weźmie w nawias pewne rzeczy, sposób wyrażania i emocji, i treści, to wydaje mi się, że może się ten film podobać, a czasem są bardzo, bardzo dobre opinie. Na pewno spodoba się punkowej czy postpunkowej publiczności. Mam nadzieję. W Rzeszowie dużo, dużo tych punkowców było zaangażowanych w film. Tam jest taka scena castingu w szalecie, gdzie też ci punkowcy brali udział. No wydaje mi się, że tak, mam nadzieję, że takim buntownikom będzie się podobał. Ale też chcę powiedzieć, że punk jest tutaj taką metaforą. On jest taką metaforą pierwszych marzeń. Wolności. Jakiejś wolności, tak. To może być marzenie o łyżwiarstwie i wrócenie do niego po 10 latach, powiedzmy. O filmie Bobry opowiadali Wojciech Solarz, odtwórca jednej z głównych ról w tym filmie, i Ryszard Jaźmiński. You never let me down. Można pojechać w irańskie góry, można też pojechać na przykład do Monte Carlo, jeżeli ktoś góry raczej nie lubi. No i tam do kupienia jest właśnie, czy będzie apartament. Powierzchnia łączna tego apartamentu to 3500 metrów kwadratowych z odkrytym basenem. Apartament mieści się w drapaczu chmur na piętrach od 45 do 49, czyli średnia wysokość tego apartamentu, z którego można patrzeć na zewnątrz, wynosi 175 metrów. Ile kosztuje ten lokal, tego nie wiadomo, bo na początku przyszłego roku odbędzie się aukcja. Cena wywoławcza 300 milionów euro, więc można już powoli odkładać z pensji. Afraid to fall apart. try again. Don't be afraid to fall apart. Stop. Try again. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17.20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9.30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. Jeszcze tylko do jutra. Super okazje w sklepach Euro. Smartfon LG L1-2 Android za 159. Samsung Smart TV 40 cali 200 Hz za 1790. Pralka 1000 obrotów Indesit 6 kg pojemności klasa A+ za 790. I dodatkowo ekstra raty. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce. Żegnamy reklamy. Minęła 11, słuchają Państwo Trójki, jest środa, 20 sierpnia. Paweł Drozd, dzień dobry, teraz serwis Małgorzata Spór. To już oficjalna informacja. Śledztwo w sprawie Edwarda N., podejrzanego o zlecenie zabójstwa generała Papały, umorzone. Minister Sienkiewicz, przesłuchany w charakterze świadka w aferze podsłuchowej, zapewnia, że będzie współpracował ze śledczymi. Jestem najbardziej zainteresowaną osobą, żeby to postępowanie jak najszybciej się zakończyło. W tym serwisie będziemy też Państwa namawiać do wyznawania dziś miłości. Potwierdziły się medialne doniesienia. Łódzka prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie Edwarda M., podejrzanego o zlecenie zabójstwa generała Marka Papały. Informację potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik prokuratury apelacyjnej w Łodzi Jarosław Szubert. Nie chciał jednak ujawnić żadnych szczegółów. Na 11.30 śledczy zapowiedzieli konferencję prasową. Według Rzeczpospolitej uzasadnienie decyzji o umorzeniu śledztwa obciąża warszawskich prokuratorów, którzy prowadzili dochodzenie w sprawie śmierci byłego szefa policji. W tym uzasadnieniu ma być mowa o naciąganiu dowodów mających potwierdzić udział polonijnego biznesmena w spisku, a także o zamkniętych przez lata w policyjnych szafach dokumentach przekreślających zasadność listów gończych czy wniosków o ekstradycję. Już w grudniu śledczy uchylili postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Edwarda M. i odwołali jego poszukiwania. Generał Marek Papała został zastrzelony w Warszawie 16 lat temu. Do tej pory nie wiadomo ani kto to zrobił, ani dlaczego. Blisko półtorej godziny trwało w warszawskiej prokuraturze przesłuchanie ministra spraw wewnętrznych. Bartłomiej Sienkiewicz odpowiadał na pytania śledczych w związku z aferą podsłuchową. Konkretnie w związku ze swoją rozmową z prezesem Narodowego Banku Polskiego Markiem Belką. Minister był przesłuchiwany w charakterze świadka. A więcej o tej sprawie Ksenia Maćczak. Z publikacji wprost wynika, że Sienkiewicz i Belka omawiali możliwość usunięcia Jacka Rostowskiego ze stanowiska ministra finansów w zamian za finansowanie deficytu budżetowego przez Narodowy Bank Polski. Sienkiewicz zapewniał, że to jedynie hipotetyczny scenariusz, ale czy dziś potwierdził to prokuratorom, tego nie wiadomo. On sam powiedział jedynie tyle. Wielokrotnie się do tego odnosiłem, zarówno na sali sejmowej, a także i w rozmowach z przedstawicielami mediów. Ale wcześniej zapewnił, że zależy mu na jak najszybszym wyjaśnieniu całej tej sprawy, dlatego będzie z prokuratorami współpracował. Ponieważ jestem najbardziej zainteresowaną osobą, żeby to postępowanie jak najszybciej się zakończyło, a co do jego finału jestem absolutnie spokojny. Prokuratura wszczęła śledztwo 2 tygodnie temu w kierunku przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Miały one polegać na naruszeniu niezależności Narodowego Banku Polskiego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Alarm okazał się fałszywy. Lekarze potwierdzili, że kobieta, która trafiła wczoraj do jednego z berlińskich szpitali, nie była zarażona wirusem Ebola. Takie podejrzenia się pojawiły, bo gdy 30-latka zasłabła w urzędzie pracy, wezwana na pomoc ekipa pogotowia stwierdziła objawy typowe dla gorączki krwotocznej. Wojciech Szymański. Testy krwi nie wykazały obecności wirusa Eboli. Lekarze podejrzewają, że kobieta, która niedawno wróciła z Nigerii, choruje na malarię. Przypadek 30-latki, która pojawiła się w berlińskim biurze pośrednictwa pracy z objawami ostrej infekcji wirusowej wywołał alarm w niemieckiej stolicy. Kobieta twierdziła, że podczas pobytu w Nigerii mogła mieć kontakt z chorymi na ebolę. Straż pożarna i policja zamknęły cały budynek Agencji Pośrednictwa Pracy. Osoby, które rozmawiały z chorą kobietą przez kilka godzin, nie mogły wrócić do domów. Chorą umieszczono w izolatce. Epidemia groźnego wirusa eboli rozprzestrzenia się w czterech krajach Afryki Zachodniej: w Gwinei, Liberii, Sierra Leone i Nigerii. Choroba doprowadziła już do śmierci ponad 1200 osób. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Rosyjskie embargo na zachodnie produkty może zmusić rosyjskich urzędników do zmiany przyzwyczajeń. I może to się okazać bolesne, choć nie dosłownie. A chodzi o pomysł Izby Społecznej, nazywanej trzecią izbą rosyjskiego parlamentu. Jej przedstawiciele proponują wprowadzenie w życie ustawy ograniczającej wykorzystywanie na bankietach importowanych produktów, między innymi alkoholi. Dziennik Izwiestia pisze, że dotychczas zakupy żywności na potrzeby bankietów nie były niczym ograniczone. Dlatego na przykład na imprezach organizowanych z pieniędzy budżetowych urzędnicy piją francuską wodę mineralną. Teraz musieliby pić napoje, w tym alkoholowe, wyłącznie rosyjskiej produkcji. Ponadto na urzędniczych stołach nie będzie morza rosyjskiej wódki i kawioru. Wydatki mają być ograniczone do minimum. Gazeta zwraca uwagę, że to nie pierwsze ograniczenia, które mogą uderzyć w rosyjskich urzędników. W najbliższym czasie w Dumie Państwowej Izbie Niższej Parlamentu pojawiła się propozycja wprowadzenia zakazu kupowania na potrzeby służbowe aut z krajów, które wprowadziły sankcje wobec Rosji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, podpowiadamy dziś Światowy Dzień Wyznawania Miłości. O tym, że niełatwo się zebrać do takiej deklaracji, wie chyba każdy, zwłaszcza gdy uczucie rodzi się zupełnie nieoczekiwanie. Na przykład na wakacjach. To był taki odruch wewnętrzny, chemia tak zwana. I trwa 35 lat. Czyny niż słowa. Poprzez okazywanie czułości, miłe gesty. Wiersz jest niezawodnym sposobem na wyznanie miłości. To zależy przede wszystkim od osoby. Poeta Wiktor Venerdi. Mi się wydaje. Są osoby, które w ogóle nie lubią poezji nawet słuchać, a więc są jak gdyby romantycznie odporne, nawet w sposób pierwotny. Ja zawsze radzę, żeby się nie przygotowywać. Jan Gajos, trener relacji damsko-męskich. To nie są oświadczyny, no bo w momencie, kiedy my się będziemy przygotowywać, będziemy na przykład planować, to automatycznie zaczynamy się coraz bardziej stresować, zaczynamy zachowywać się sztucznie. Robimy z tego powoli tragikomedię. Najprościej. Podejdź i powiedz, co się czuje. Następna okazja do powszechnego wyznawania uczuć 14 lutego w walentynki. To był Serwis Trójki. Czy państwo kochają taką pogodę? Czy kochają państwo taką pogodę? Sporo słońca, ale nad morzem i na południowym wschodzie będzie się chmurzyć. Tam pojawią się przelotne opady, a na południu także burze. Nad morzem i w czasie burz.